أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ولو وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اس بڑی آیت کریمہ کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، امر مصلح اللہ ذکر کئی. امر مصلح اغه کار د اصلاح کار د نیکه الله ذکر کوي په دې آیات کې. او په دې زمن کې الله بحث راوړو د مونږ زکړوان دی ویل فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. او زړه به دې مضبوطي کې بس نو الله وی مونز ډیر ډیر کوا د مونز په کولو سره ستا زړه به پاکیږي. او چې څومره یو تن پاکی د هغه زړه پاکی دومره د هغه تن سره د الله مرستو امداد شامل حال وي. نو هر کله چې تا ته وی فاستقم نو ته به الکلک ودرېږي چې کله ستا تعلق او رابطه د الله سره مضبوطه وي. نو مونځ کوه چې وخت درته میلاویږي مونځ کوه. د مونځ په کولو سره ستا زړه به مضبوطیږي او د الله امداد به رسوي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة وجارك مزلرا في طرفي النهار بأطراف دورسك وزلفا من الليل أو بسهي سدش بكي. الله ويسكم منسكوا خبلا منسكوا بلتم دمز دعوت وركو. یاد ساتا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی چد اسلام او د کفر تر منز فرق د منز دے. کافر بمز نہ کئی مسلمان بمز کئی. دغرنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی چه ده قیامت پورنز ده مسلمان نبا اول تپوز ده منس کیگی. اس چی اوتن پا منس کے ناکام شو نا ددن دا روجی بیا سا تپوستے ہو دا حج تے سا تپوستے ہو دا نور نیکو تے نا سا تپوستے ددن با اول تپوس کی گی دا منس اس کا پا منس کے کامیام شنو مخ کے تپوسو نا بھائی او کا منس کے ناکام شنو بس بیا خو ناکام ہے نو زکا تا خوا غڑم بے روکن اس چی پتا لازم دی تا خوا غم ندی ادا کرے نہ چی پدے کی کوٹا شوی نو رستو کے بم کوٹے نہ دل تا اللہ بیان روڑو و اقیم سولات او جاری کا مزلرا دا مومنانو چی کل قرآن صفات ذکر کئی نہ یو صفت بکی دا خام خائی چی مز بجاری کئی یقیمون سولات دا سر نے رواخل دا سور بقرینا الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات نہ بکم زے کہ چی اللہ صفات دا مومنان ذکر کئی تردیزے او بیا رستو نہ دا موز دا صفت بابا کی خام خائی مومن دا منس کول دا بستا صفتی گورے تب پی جندے شی پدی باندے او سپاہی کار دے سدے لڑائی اس چی سپاہی لڑائی نہ کئی نو بیا غتا سوک سپاہی ہوئی اس کا تو زان تم مسلمان وے یا ساتھ پنم باندھے خلاصے نشتا خا پنمونو باندھے جنت نشتا پنمونو باندھے خلاصے نشتا چی اوتن وی پما باندھے نم پروتے ز مسلمان ام بزب جنت تزم نا نا نا نا کسرے پدی نم باندھے جنت تتگوے بیا دے دیر سپارو قرآن تسحاجتو چی اللہ دا نازلولو پدیر شکالو کے او پیغمبر بیا دمر تکلیفون مصیبتون بیا صد پارا برداشت کری دی خب از دا یو نمو یو کلمہ وا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس دا کلمہ بخل کو ویلیو جنت تبتلن نانتا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اویلی تا الا اس دا اسلام دے میدان تروتے اس دا اسلام پا دے میدان کے پتا باندی ڈیری ذمہ دارے پرتی دی تا دا ڈیرو کارونو نا اللہ منی کئی داغی نا با منی کی گی تا تا دا ڈیرو کارونو حکم اللہ کئی تبا اغا پورکے اغا بکے تشبنم خلاصے نشتا بازی خلق کوئی یر شکر دے بس اللہ مسلمانان پیدا کریو او بیا دا جنت ٹیکہ داران پیدا کریو کاکا تشبنم باندی خلاصے نشتا کم دا اسلام ارکان دی کم دا اسلام فرائض دی پتا باندے اگا با پورا کیا گوارے ندلتے منز روڑو و اقیم سولات حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی من ترک سولات متعمدن فقط کفر چاچی منز قصدن او ارادتن پریغستو دا کار دا کفر اکڑو دا سوکڑل کار دا کفر اکڑو تا تخب درجی دا ٹیم دا منز دے ازان اکڑے شو حیال الصلاة حیال الفلا حیال الصلاة منز طرف تراشے حیال الفلا کامیابی طرف تراش ازان تا تا اکڑے شو ستا غوگو لازان راغو پکار دا لچے تا تیارے شو روکے دا منز دا پارا او جماعت تلڑش خو ٹیوی نا بسو گل سب رائی دا فلمون اور ڈراموں نہ بسوک زڑا سب رہی دکان کے دا مزدورے نہ بسوک زڑا سب رہی اوئی جی گٹم دا چا بجی شی جماعت تکمز لزم نو دکانداری میں خرابی گی جماعت تکمز لزم نو ڈراما شورو دا دارا نہ پا دکھے گی فلم را نہ پا دکھے گی اللہ اکبر تشبنم مسلمانی تابانی دا منز فرض نہ دے لازم نہ دے چی موز دی قصدن او ارادتن پری غستو جان بوجھ کر چو دو وی نو یا ساتا کار دا کفر دیو کرو سلیو کرن کار دا کفر دیو کرو امام شافی رحمت اللہ علیہ مسلک دارے اغوی کم سڑے چی موز نکی دے واجب القتل دے حاکم وقت لپا کار دا دی بادسالا چی آغا دا غتن اوجنی ننزمونگ بادسال موز نکی نو عام سڑے بسو کی وزیران نہ کئی قل و اللہ وحد نہ ورسی نومی پا کندو کی نزیگی او سور اخلاص نورزی نلاپات اخکت کسان داغین سگیل پکات ورن کدا اسلامی قانون دلتا جاری وے نچے کم تن مز نکولے حاکم وقت باغل سزا ورکول اغا واجب القتل او دا امام سے مسلک دارے دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے داغ مسلک دارے چی اوتن مز نکی جیل کے روا چولیش پا جیل کے بیا توبہ اوبا سی مز بشورو کی او یا پا دی حالت کے مرگ بولا راش مردار بشی پونشو زمان پا خبر بلے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی معشوم چی کل دا اوو کالو شنو پا مز باندے ادروا معشوم چی دا اوو کالو شی پا مز باندے ادروا کل چی دا معشوم دا لسو کالو شی او مز نکی نووی وخا او چی کل دا پینزل لسو کالو شی او بیام مز نکی دا کوری وباسا تا تا خوی اسلام دا وی نا چی پلار خپل مز نکی بچی تا بسو وی خاون خپل مز نکی خزی تا بسو وی لور تا بسو وی دغرنگی مور تا بسو وی بچی تا بسو وی چی منزو کی یو کار حکم چی بلتا که پا کار دا چاولی خپل اومنی تاسو دانبیاو تا قاریرو که او ری هر پیغمبر وی و انا اول المسلمین زک دا خبر کوم نا دانا چی زین نمنم ما اول دا خبر پا زان لاغو کرده دا ما اول دا خبرم منلی دا داغین پسی تاسو تویم چی تاسو ایمو منی اس چی او تن ویر مز دیر خکار دیو مز دیر خکار دیو دیر سوابون پی ملاوی گی و اللہ راجی کی گی آده چر تا مز نکی پخپلا دا پخلو زوگ منزو کی تسوی لکا او با کی زوگ مز نن امت مسلمان پا دی که گرفتار دی جان بوجھ کر قصدن ارادتن مزب فریدی الگ بتا بانے سے چل شوے تے بیماری سب بل سے تکلیف مصیبت تے رہتا دا بیمارے پا وقت کی خم مزن دے معاف دا بیمارے پا وقت کی مزن دے معاف نبی علیہ السلام فرمائی پا اشارے او کا خوبے کا اونچی اوتن بے ہوش لے پسان باندھ نہ دے نظف آگا باندھ نشتا ام چکل ٹھیک شی بیا با قزارا گرزئی ہوئے نن من کا روٹے انو خرونو خبگان کو کنا دگرنگی کچھے انس کو خبگان کو حکم منزو نکو اس خبگان نشتا دکان تا کلان نشنو خفیو یرا نن کو دکانداری پاتشو او کم منز رانا پاتشی نو خیر دے مڑا سچلو شو نن دا مسلمان حل دے نو دلتے امر مسلح روڑو چھ سو کم منزو کا واقم الصلاة او جاری کا مزل خپل منز کوا بلتم د منز حکم کوا طرف این نهاری پا اطراف و دورس کے و ظلف من اللیل او پا سیسا دشپکے دشپیم منز کوا دورز منز کوا دشپیم منز کوا دورز منز کوا دانا چی دورز با منز کو مو دشپی بنکو دشپی پا سیسا کی را پاسا اللہ تو درے گا او خپل خصوصی تعلق دا اللہ سر جوڑ کا وظلف من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ان الحسنات یقینن نیکے یذهبن السیئات سپکی گناہن لرا یقینن نیکے یذهبن السیئات سبکی گناہن لرا یا بوزی گناہن لرا لرکی گناہن لرا یا ساتت چی نیکے کے ند نیکو پکول سرا خود بخود تب دا گناہن نکٹ کے گے منز کول نیکی دا منز نکول گناہ رکھنا بدی دا نو کمونز دے اونکو نو بدی دا او کمونز دے اوکو نو نیکیم دا تا ملان شو دا بدی نم بچ شوی اس پی پوش منز دی اونکڑو نو بدی دا کنا گناہ دا او که منز دی اکڑو نو نیکیم دا تا میلان شوا او دا منز نکولو دا گناہ نم بچوی زکوی ان الحسنات یذهبن السیئات کل کل استاذ محترم وی او زه دې خلکو ته ویم چې او خلکو تاسو د ګناه خوند اغسته دی خو د نیکه خوندم نه دی اغسته. راشه د نیکه خوندم لګو اخلي، راشه د دینداري خوندم لګو اخلي. قسم په الله په دینداري کې چې کم خوند او کم مزره او کم سکون او کم اطمینان د زړه دی هغه په ګناه کې نشته. ګوره گنا به او کې هغه ټیم به خوشحاله خو وروسته به بیا خفه به یاره دا مې څوکړه. او کله چې یو نیکي کې هم به م خوشحاله او نیکي چې دې وکړه وروسته به م خوشحاله. داسې ده او که نه ده؟ د مونځ وخت چې راځي او مونځ دې نه کړې هسې به در باندې یو بوج. کله کله را روان و مونځ په لار کې پاتې شي وایو زه کور ته چې لاړ شو وبه کو ځکه خطا شو نو داسې یو بوج بوج را باندې پروت دی. خدای مه که په لار د باندې مرګ راشي یا څه بل څه نو مونځ خو دې نه دی کړی بیا به څه چل کی. او چې کله سړی مونځ وکړي تاسو ته به خپله هم اندازه کیږي مونځ چې کله یو تن وکړي نو داسې شي لکه ګویا کې د اوګو نه یو غټ پیټ یو غټ بوج ښکته شو. دا وجود څنګه سپک شي؟ زړه خوشحاله شي که خوشحاله نه شي؟ نو ځکه وایي ان الحسنات یذهبن السیئات. نو په دینداری کې چې کومه مزه ده یاد ساته دا په بیدینۍ کې نشته. په بیدینۍ به دې پیسې لګي وخت به دې ضایع کیږي زړه به دې خفه کیږي الله به درنه خفه کیږي جهنم ته به رورو نږدې کیږي د جنت نه به رورو لرې کیږي. او په نیکۍ کې ستاوان دی؟ په نیکۍ کې ستاوان شته؟ لکه مونځ کوي او تنو کو ستاوان شته، روژه که یو تن ونیوله څه تاوان شته، یو تن که د قرآن درس لراغو کېناستو څه تاوان شته. ګټه ګټه ده، دا خو ټولې ګټې دي ټولې فایدې دي. نو د دیندارۍ خوند هم اغستل پکار دي ځکه وایي ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. دا د پند او نصیحت دپاره، ذالک ذکر للذاکرین دا د نصیحت د پاره د پند اغستونکو. کوم چې پند اخلي نصیحت اخلي نو په دې کې داغي د پاره څه شی دی؟ نصیحت دی. واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. واصبر او کلک شپ بیان باندې الته سوې دیو فاستقم کلک ودریګه په بیان کما امرتا لکه څنګه چې حکم کولی شي تا ته. دلته وایي هر کله چې په مسله باندې کلک ولاړې تکلیف او مصیبت خو به راځي که نه؟ خو ته به سکې واصبر او کلک شه په تکلیفونو مصیبتونو باندې، کلک شه په بیان باندې. صبر الاستقامت فی الدین، په دین باندې کلکوالی او مضبوطوالی دې ته صبر وایي. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، نو پس یقینا الله نه بربادی اجر د نیکانو. ته نیک شوې الله د نیکانو اجر او مزدوري نه بربادی. فلولا کان من القرون ترغیب فی التبلیغ، فلولا کان من القرون بیان اوکل ک دڑوان دینو پشا. ځان عقل مند کا بیان کو ان کی تا عقل مند وے او عقل مند بیان اوکا. نو چې کوم عقل مند خلق دی هغه به ستا د بیان نه فایده واخلي نو هغې له به نجات ورکم، او چې کوم ته فایده وانخلي کم عقل هغه به تباه کما. فلولا کان من القرون من قبلکم، نو ولې نو من القرون د پیړونا. من قبلکم مخکې ستاسونا اولو بقیت خاوندان د عقل مند دی. ینهونا عن الفساد، چې منع کول به خلق عن الفساد د فساد نه. دروانی نه فی الارض بزما کی الا قلیلا، مگر لگو ممن داغ چانا. انجینا منهم، چې خلاص کړل مونگا منهم د دوینا. الله وی همیش د پارا عقل مند لغ خلقی الا قلیلا، مگر لگ. الله وی همیش د پارا منن کی لغ خلقی، لغ خلق بستا خبره منی تو به خلق منی کې د فساد نا دروانی نا فل ارض پز مګه کې. خدا بیانون کی بم لغ خلقی، او د دې منن کو د دې بیانون کو منن کی بم لغ خلقی. پوشوی بی کم چی بیانون کی دی نو دابم کم خلقی لگ خلق بی او دا دی بیانون کو منون کی اغبم لگ خلقی دیر خلق بدا بیانون کی نمانی بلکہ لگ خلق بے منی او اللہ وی ہمیش دا پار دا قانونو چی بیان شوی دی نو لگو خلقو منی لی دا نو کم اغا لگو خلقو بچی اومن لی اللہ وی اغیل با منی جات ورکو او اغا نورو وَتَّبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا او روان شو آگا سان جی ظالمان دی ما حقا سب آگا چاپسی او تریفو فیه چی مشویو فیه بدی کی اللہ وی آگا ظالمان اغیب آگا مستو خلقو بسی روان شو یو طرف تک موسیٰ علیہ السلام ملار دی او دغرنگی دعوت چلی دا اللہ یو والی طرف تا خلق را بدی نبلی غاڑی تا فیرون ولار دی چی مشویو پا دنیا کی اغه با صحت اغه مال دولت اغه مسکړو نبلی غاړه ته فرعون ولاړ دی نلک خلق اغه دم اغه د موسی علی السلام تابعداري وکړه او ډیر خلق د فرعون پاغه خبرې پس روان شو د فرعون پاغه حکم پس روان شو یو ترنته میدان کې ابراهیم خلیل الله ولاړ دی علیه الصلاۃ والسلام او بلی غاړه ته میدان کې نمرود ولاړ دی چی تقریباً دا ٹولی دنیا بات سارے ابراہیم علیہ السلام دا اقل مندے خبری کئی اولو بقیتی ینہونا عن الفساد فی الارض او بلی غاڑی تا نمرود خلکو تا خپلی خبری کئی چی زما خبر اومنے او دا خبر ممنے نو دیر خلق آغا دا نمرود پا تابدارے کی اڑم شو لگیا شو او سلک کسانو چی آغا دا ابراہیم خلیل اللہ تابدار شو دا پہار دور کے داسی شیویری اللہ وی تاثر و امداسی کی لگ خلق بستا خبر منی اکثر بستا سکی مخالفت بکی خودی که ماو تا تا تسلیم دا چه تاسو لبنی جاتی او چه کم ظالمانی اغبا اللہ وی زتباکو ما وَتَّبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا او روان شو آنکسان چه ظالمانو ما حق چا پسی اترفو فی چی مشبیو فی بدی دنیا کی وکانو مجرمین او دوی مجرمان و پخبلم مجرمانو او نور خلق مجرمان کرل و ما کان ربکا اس قانون دا اللہ ذکر کئی و ما کان ربکا او چرن دے رمستا لیو لک القرآن چالا کی او کلی والو لران بے ظلمن بسبب دزیانتی واہلوہا مسلحون پدا سیال کی چی اسید واہلوہا مسلحون او اسید ان کی ردیوی مسلحون اصلاح لٹون کی یا خیر لٹون کی دخل کو وما کان ربک او چرے ندے رمستا لیو لیک القرآن چی حلاک کی او کلی والو لرا بے ظلمن پسبب دا حلاکت پساوم د زیاتی پساوم د ظلم څه مطلب شو الله که یو کړي والا تباہ کوي اسې به زه خو نه تباہ کوي کنه د څه د وجنه تباہ کوي به ظلم چې هغه شرک شروع کی مخالفت شروع کی د الله نه الله به سرای عذاب پیراولی او تبو بربادی کی او اهلها مسلمون او پداسیال کې چې اوسیدون کې ردی وي مسلمون اصلاح لٹو ان کی لٹو ان کی اصلاح لٹو ان کی اللہ وی ما چرتم دا سے ندی کڑ چی اوکلی والا تباکم چی آغی ظلم نی کڑے بلکہ آغی دخل کو خیر لٹائی او اللہ وی زی تباکم نا نا نا نا خوکزی اوکلی والا تباکم نددی وجنا چی آغی کی مسلحون ختم شی او ټول ظالمان شی نا اللہ وی زب عذاب راولم او تبای کرم گورا دس نوی چی و اہلو ها سوالی حون گورا آیات تلک دس نوی چی و اہلو ها سوالی حون او اسیدون کی ندیوی نیکان نیکانیوی دی یو سوالح دی یو مسلح دی سوالح چی پخپل نیکی کئی او مسلح چی خپلیم کئی او بلتیم بوی پوئی گے بخبرو کنم پوئی گے سوالح چی نیکی کئی زان دا بدے نساتی او مسلح چی خپلم نیکی کئی او دا بدے نزان ساتی او بلتم دا نیکی حکم کئی او دا بدے نمنی کئی یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کئ. نگورم مسلحون اللہ ذکر کو تس صالحون کی کامیابی نشتا زان مسلحون کی راولا چی دخل کو خیر لٹے دخل کو اصلاح کے. ولو شا ربکا او کچر خوخوے درمستا جبریمان لجعل الناسا نخامخا گرزولی بے خلق امتا واحدا ٹول گے یو پتوحید باندے ولا یزالونا مختلفین او ہمیشہ بے داخلک مختلفین خلاف کو ان کی دا قرآن. کچر خوخوے درمستا جبری ایمان یعنی پزور ایمان نو خام خا گرزولی بے وے خلق ٹول گے یو پتوحید باندے کا اللہ پزور پچا بانی ایمان روڑے یو تن با کافر پاتے شگو کا دخل کو مفادات اللہ دے د ایمان سر د اسلام سر د قرآن سر تڑلے وے آیا سوک با کافر پاتے شوے وے چا اللہ وے لگے مڑوم با دے اللہ چی مسلمان شے مڑوم با دے اللہ چی قرآن تکینے مڑوم با دے اللہ چی منزو کے یو تن کا بیمارو او اللہ وے چی رغوم با دے اللہ ٹکوم با دے اللہ چی مسلمان شے قرآن تکینے من شورو کے یو تن با کافر پاتے شو. خو یاد ساتا دادا اللہ قانون نہ دے سترگ اللہ در کڑی دی غوگن اللہ در کڑی دی نور ازبام دا فہم اگا اللہ در کڑی دی اختیار در کڑے عقل در کڑے رے انبیاء را لی گری کتابون را لی گری حق پرست علماء را لی گری دو لاری در تخودلی دی وحدیناہن نجدین اللہ وی منگ دے انسان تا دو لاری خودلی دی یو د نیکو لار دا او دویم د بدو لار دا یو د جنت لار دا دویم د جہنم لار دا. اللہ وی د دوانو بیان میں تکڑے رے او تالم اختیار در کڑے رے چستا خوخل جی پکم لار روانی گی پا غلار بند روانش ماوتا اس تو پرونم ویلو کر کپدی دور پدی دنیا کی رے پخپل خوخ بان جن تیر کڑو یا ساد قیامت کے بدا اللہ پخوخ بیا جن تیرے گورے او که دنیا کی ری دا اللہ پا خوخ بانده جن تیر کو سنگ چی اللہ وی وغرنگ دیو کرد اخیرت که ببیا پا خپل خوخ بانده جن تیر ری چی کم زیتا زی جنت کی زیبا چی سش خوری اگه بتا تا ملاوی گی زکا ستا پا خوخ با جن دی کن دنیا کی ری دا اللہ رضا حاصل کا اللہ دی رازی کو اللہ بتا رازی کئی التا. او که دنیا کے دی اللہ خفکڑو یاد ساتا اللہ بدی آخرت کی خفکی گو رہے پوئی با خبرو کنو پوئی نا پزور باندی ایمان روڑل اللہ دا پچا باندی نروڑی دا دا اللہ قانون ندے. ولا یزالون مختلفین امیشہ بیدا خلق مختلفین خلاف کو ان کے دا قرآن دا زینی بیمان با ہمیشہ دا قرآن خلاف کئی. الا من رحم ربک مگر غسوک چی رحم بیو کی رمستا پچا چستا رب رحم کی خمخبل میرو بانتیا پیو کی ناغب خلاف پریدی او سبشی ستا ملگرے بشی منڈیلو دا لول زمون مخالفت کئی من بسی بدی ردی وی کنزلی کئی خو جی کل یورز راشی و کینی اور چلک دی خو خبر سی کیا تا خو غلط نوی دا خو ٹک خبر کئی مونگ تا خواسی خلکو ویلو چی دی دانم نیو دانم دا سی دی واغ سی دی مردان خو سندم خلق نو بیا راشی خلاب پری دی او کلک ملگری جوڑ شی دا قرآن. نو الا مر رحم ربک رحم چی پی اللہ او کی نو یاد ساتا بیا غس خلاب پری دی او ملگری شی. ولذلك خلقهم او دې د پاره پیدا کړی دي دوی لرا دې خلاف لغو الله ځین خلق پیدا کړی دي کدا خلاف پکې نه وي نو بس اسانه سانتیا به وکړه خوشاله خوشحالی به و تکلیف او مصیبت بیا چرته خو دلته چې تکلیف او مصیبت برداشت کې الته به بیا خوشحالی وي او سکون او آرام وي او که دې ځنه چې سکون او آرام وکړو نو الته خو بیا تکلیفونه مصیبتونه نو ولی ذالک خلقهم او دیر پارے پیدا کری دی دوی لرا. وَتَمَّتْ کلمت ربکا او ثابت شو کم درمستا لام لان جهنم خامخا ڈک بکم جهنم من الجنة د پیریانونا والناس اجمعین او د انسانانونا اجمعین د غندونا اللہ وی سوک چی خلاف کئی خواک پیریانو کی او که انسانانو کی اللہ وی ماول جهنم تیار کڑے دے زب د جهنم ڈک دا اللہ وی زما فیصلہ دا او زما حکم دے او دڑوان دے زما دا فیصلہ شوی دا خلقو تمی سنو کڑی دا چه چا خلاف اکو نو یاد ساتا جہنم میں تیار کڑی اغیط بیدن نکما وکلن نقصو علیکا او ہر یو بیانو مونگ پتا باندی صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکلن نقصو علیکا او ہر یو بیانو مونگ پتا باندی میلان با ایر رسولی دا اخبارو دا پیغمبرانونا اللہوی دا ہر پیغمبر حالات میں نتا بیان کری دی ما حقا نصبتو بی فوادکا چی مضبوطو پا دی سر از لستا اللہوی دا واقعات دیل ذکر کن چی ستاز لپا دی سر مضبوط شی کل کل سڑی زڑ تنگ شی کن ویر تکلیفو ندیو مصیبتو ندیو غمو ندیو وافتو ندی نو دا واقعات دا تا اللہ ذکر کرل چھ صرف دا تکلیف پتا ندے پا پخوانوں تیر شوی دی تکلیف صرف پتا ندے دا مخالفت صرف ستا نکی خلق دا پخوانو یوم کڑے دے نو پا دی سر ستا زلط یو تسلی با ملو شی او زلط با دی کلک شی مضبوط بشی و جا کا فی هادی الحق اور آغی تا تا پا دی سرکتی الحق پورا بیان پورا بیان دا تراغو چھ زلط با نتنگی مسئلہ با بیانے تکلیف و مصیبت پر آجی گورے وجاکا فی هادی الحق اور آغی تا تا بدی صورت کی الحق پورا بیان و موعدت او نصیحت و ذکرہ للمؤمنین او پند و نصیحت دا پارد مومنانو اللہوی تالم نصیحت تے او مومنانو لم نصیحت تے و قل للذین اس امر للتحدید ذکر کئی نہ منے ما بیانوں کو اسم نہ منے نو خیر منے یو رز راتن کے دا انتظار کوے وقل للذین اوا پیغمبر علیہ السلام للذین کسانو تا لا یؤمنون چیمان روڑے دوی ایملو علا مکانتکم عملو کے بخبل طریقہ باندے انا عاملون یقنن منگا عمل کو ان کیو بخبل طریقہ باندے و تاسو بخبل طریقہ عمل کوے منگ بخبل طریقہ عمل کو یورد با اللہ تا واپس کی گو حساب و کتاب با اللہ بیا کئی چھے چھا منلی دا او چھا ندا منلی کم پا حق دی او کم پا نا حق دی التا با بیا پتہ لگی وانتظرو او انتظار کوئے دخ بل انجام وانتظرو او انتظار کوئے دخ بل انجام انا منتظرون یقنن منگئیو انجام کون کی دخ بل انجام تاسو دخ پل انجام انتظار کوئے منگ دخ پل انجام انتظار بکو تاسو خواہ یرا منگ دا اللہ دوستانیو کنا سنگ چی دنیا کے مال دولت تے مزی و چرچی ری دا سی بال تم مزی و چرچی مال دولت بھائی زازہ انتظار کوا پتہ بولے گی چستان جام با بہتری او کا زمان جام با بہتری وللہ غیب السماوات والارض اس اگر سلور مسائل اللہ بیا ذکر کئی سورت کے سلور مسائل بھی کر سلور مسائلی بھی کی نہ لکھ رہی خواہ اے سورت کے سلور مسئلے وی اول مسئلہ العبادت للہ وحدہ دوم مسئلہ نفی دا شرک فی العلم درم مسئلہ ترغیب فی تبلیغ او سلورو مسئلہ تسلی اگر سلور مسائل لتا پدی یو آیات کی اللہ ذکر کی پام بتا کواتا پوز بکوم خوا وللہ غیب السماوات والارد او خاص دی اللہ لرا اختیارات دا پٹو دا اسمانونو دا زمکی دی برا کسی دی اللہ پہ پوڑے خکتا کسی دی اللہ پہ پوڑے تانا با پٹی اللہ تخکارے دی کمی مسئلی تا اشارہ کئی چالا ورزی لازو چت کے پا دیکھی کمی مسئلی تا اشارہ ہوکا نفی دا علم غیب تا دویم مسئلہ نفی دا شرک فی العلم چی عالم الغیب یو اللہ دے اگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نو عالم الغیبو فرشتے و تراغلی دے انسانانو پا شکل کے ابراہیم علیہ السلام فرشتے ندی پی جندرے وګور حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر د الله خو ورا هغه عالم الغیب نو فرشتي و د الکانو په شکل کې راغلي دي او فرشتي ندی پیجندل نه چار کله ابراهيم عليه السلام عالم الغيب نا لوط عليه السلام عالم الغيب نا عالم الغيب سوق دي ها عالم الغيب سوق دي ولله غيب السماوات والارض پوښې به خاص دي الله لرا اختیارات د پټو د اسمانونو او د زمکې علم غيب صفات د الله عالم الغيب الله واليه يرجع الامر كله او دي الله تا يرجع الامر واپس کیږي ټول کارونه والیه يرجع الامر كله او دی الله ته واپس کیږي کارونه ټول سمرم چې کارونه دي سمرم فیصلې دي دا ټول څوک کوي د ټولو کارونو د فیصلې اختیار چا سره دی الله سره دا کومه مسلې ته اشاره کوي چلو ورځي سلورم مسئلے تا تسلی سو مسئلہ سلورم مسئلہ تسلی چنن تکلیفون مصیبتون دی زلمتنگا اختیار دا فیصلو دا خدا اللہ سا چه سمرم فیصلی دی سمرم کارون دی دا دی طول فیصلہ خو اللہ کر نا اللہ بستا خیری انجام بہتر کی کر تو ولی خفگان کے ولی خفکے گی فاعبده عبادت او کې رضی الله فاعبده عبادت او کې رضی الله دا سوې مسلې ته اشاره کوي اولنې مسلې ته العبادت لله وحده چې ټول اقسام د عبادت صرف او صرف یو الله لوکي دلته وې فاعبده وګوره نو عليه السلام دا مسله بیانې حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ان دا یو مسئلہ کئی چی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر نو چی طول پیغمبران دا مسئلہ کئی چی دا اللہ عبادتو کے دا اللہ نا سیوا بل سوک لائق دے عبادت نشتا نو تم فاعبدہو تم دا اللہ عبادتو کا کر نور تم دا اللہ دا عبادت حکمو کا وتوکل علیہ اوزان اس پارا پا اللہ باندے سو مسئلہ دا ترغیب و تبلیغ بیان کول آسان کارو کا گران کول گران کارو بیان کول گران کارو تکلیفون مصیبتون پا کرارے سی ٹول خلق بستا خلاف کئی نو تب سکے تب ہوئے چھے صحیح آوازی ما نا نا و توکل علیہ زان اس پارا پا اللہ باندی اللہ وی صحیح مکنہ کتی آوازی نو اس خبر ندا زستا ملگرے مکنہ تب ما باندی زان اس بارا تگور جستا امداد کو موقع دا نا سلور وانا مسائلی تا ذکر کرد وما ربک بغافلن ام ما تعملون او چرے ندے ربستا بغافلن نا خبرا ام ما تعملون دا غسن چی عمل کوئی تاسو چی کم عمل کے اللہ دا غین نا خبرا ندے بلکہ اللہ دا غین سلے خبردار ذات دے ستا ہر یو عمل اللہ تا معلوم دے اللہ پہ پو دے مقصد دا سور حود بیان دا سلور و مسائلو العبادت للہ وحدہ نفی دا شرک فی العلم ترغیب فی التبلیغ او تسلی واقعات دا انبیاء پہ اللہ ذکر کرن او آخری آیات کے اللہ دا سلور وانا مسائل بیا اعادتاً روڑل سبانی سبق کی انشاءاللہ سور یوسف پہ شروع